Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah ettehiyyatının anlamı ve geniş kapsamı inşallah. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Miraç'a gittiği gece Miraç'ta. Miraç Peygamber'e özel bir mucize. Akıl hayal ermediği bir olay. Miraç olayı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi gökleri açtı, cennetleri açtı, öbür alemi açtı. Ondan sonra bir makam var, Kâbe kavisine denen makam. Oraya gelince Aleyhisselam Hazretleri Rabbi Özal'da selamladı. Tabi Allah'a aşmadı değil. Peygamber o makama çıkınca o hali yaşayabilir yani böyle. Şimdi tabii malum bir insan birine görüşünce önce selam verilir. Ama Allah'a selam verilmez. Neden? Selam dua. Yani Allah'a kim koruyacak haşa? Bir gün Cebrail'e gidip peygamberimize Mekke-i Mükerreme döneminde buyur ki Cebrail Aleyhisselam, ya Resulallah, Hatice'ye söyle, Allah'a selam gönderdi. Bak, Allah Celle Celaluhu, Hatice Validemize, Rabbim selam gönderiyor. Cevap hastasıyla böyle. Tabi Hatice Validemiz Cebrail'i görmezdi, görmüyordu. Göremez tabi insan. Fakat ama seziyordu onun geldiğini. Bir fark oluyordu odada. Peygamber buyurdu, ya Hatice, bak burada Cebrail burada, Allah sana selam göndermiş. Ne aldı selamını? Şu aldı selamını. Allahü selam, eminü selam. Allah selamdır. Rabbinin bir ismi de Esselam. Esma Hüsna'dan. Rabbin selamdır. Yani devamlı selamette. Selamettedir. Yo, selam ondandır ve Cebrail'e selam olsun. Hatice Validemiz Hazretleri ona kim sandı öğretmediği halde bunu, yani bakın selam nasıl alınabilir Mevlamıza, bunu fehmetti, anlayabildi böyle o manevi makamıyla. Allahü selam. Allah odur, selam olan. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi nasıl selam verdi Peygamberim Rabbimize? Ettehiyyatü lillahi diye başladı. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Üç kelime oluyor böyle. Lillahi ayrı. Bu anlamı inşallah açayım biraz da inşallah. İşte özeteyim anlamını. Ettehiyyatü'nün bir anlamı el mülk, mülkiyet, hükümlandık, egemenlik, evrenin tek sahibi, dille Allah'a mahsus mülk. Genelde Hanefi mezhebine göre şu anlam veriliyor. Ettehiyyatü'nün sözlü ibadetler. Sözlü ibadetler. Bütün varlıkların sözlü ibadette, bütün varlıkların, dağların, taşların, denizin, esen yerlerin, meleklerin sözlü ibadetleri. Tabi bu zikir, Kur'an okuma olabilir, tesbih olabilir böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bütün alemleri gezdi. Tabi yerleri, gökleri, melek hepsini gördü. Hepsinin sözlü ibadetleri lillahi Allah'a mahsustur. Bu aslında li Allah aslında. Hemze bir has olmuyor buradan böyle. Lam da lam istikak deniyor buna. Allah'ın hakkı Celle Celaluhu. Yani kim bir hayırlı bir şey yapıyorsa mesela bir selam vermek, söz ibadet. Hasta halini sormak, söz ibadet. Namaz okunan kıraatler, hepsi ibadet bunlar. Ve salavatı, salavat da buradaki anlamı bedensel ibadetler, bedensel ibadetler, namazdaki hareketler, hacda da bu da giriyor, bedensel ibadeti hacda da var, böyle tavaflar, sahiler, Arafat'a vakfi durmalar, Allah yolunda cihatlar, hasta ziyaretleri, cenazeye gitmeler, Allah için ne yapılıyorsa bedensel olarak hepsi buna dair oluyor böyle. Peygamber buyurdu Rabbimize, bütün varlıkların sözlü ibadetleri, bedensel ibadetleri ve tayyibatı, tayyibatı mali ibadetler, mal ibadetler. Bu da insanlar özel ama. Milletleri bundan yoksun tabi milletleri böyle. Mal ibadetler, zekatlar, sadakalar, adaklar, şunlar, bunlar, hayır hasenatlar. Yani para, mal olsun, buna giriyorlar böyle. Bunların her biri Allah için yapılır, Allah'ın hakkıdır diye çağırıyor. Şimdi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Rabbimize burada üç kelimeyle ettehiyyat ve salavat ve tayyibat buyurdu böyle. Rabbim ona cevabına şöyle buyurdu, üç kelimeyle Esselamu Aleyke. Hanefi'ye göre Esselam'ıdır. Şafi'de Selam diye gelir burada. Esselamu aleyhi nebiyyü. Esselamı tabi Rabbim Peygamber'e selam ediyor. Selam. Yani selamet ol. Şimdi Esselam biz selam verirken dua ederiz. Kim Allah'a dua eder böyle. Çünkü kim olursa olsun, peygamber olsun, dua ederken o bir şey yapamaz. Allah'a yalvarır. Allah şifa versinler mesela. Allah yardım etsinler böyle. Yani duaya kabul ederse Allah kabul eder. Yani kula bir şey yok kimseye böyle. Rabbim buradaki selamı dua değil, gereğin yapılması. Yani selametlik verme. Diyor artı selameti böyle. Her şeyi kapsıyor bu. Yani dünyada huzurlu yaşama, mutlu yaşama, kimseye muhtaç olmama, sağlıklı, sağlıklı olma, ölürken imanlı ölme, az ağrıyla, az sancıyla ölme, kabirde meleklerine cevap verebilme, mahşer dediğimiz ağrı gelmez, sıratı geçip yerine girme. Yani bir selam kelimesi hepsini kapsıyor bunların muhtemelen. Yani bir insan birinden dua bekliyorsa ona selam verecek. O kadar. Esselamu aleyküm. Ne yapacak? Ve aleyküm selam. Sana da selam olsun. Yani sende her selamet ol. Eğer karşıdaki duayı kabul ederse, işte en büyük dua bu muhtemelen. En büyük dua selam kelimesi böyle. Rabbim üç şeyle peygamber cevap verdi. Esselamu. Bir selam. Aleyke bu sana olsun. Ke burada zamirdir. Muhatap zamiri. Sana olsun Habibim Muhammed'im, ey Nebi'yi, ey Nebi'yi Zişan, şanlı ve peygamber. Rahmetullah, bir de Allah'ın rahmeti ve berekatü, Allah'ın ve de berekettir olsun. Üç şey bile. Selam, rahmet, bereket. Burada selam tekil geldi. Rahmet tekil geldi. Berekat çoğulara geldi. Bereketler, bereketler. Bereket yerine devamlı bir bereket, ömürde bereket, malda bereket, işinde bereket, zamanda bereket oluyor. Zamanda bereket. Bu çok mühim. Zamanda bereket. Yani zamanın değerlendirilmek, bunda bereket olması. Böyle. Yani eski insanlar mesela yürüyüp Kabe'ye gitmişler. Böyle. Elle kitap yazmışlar. Yani nasıl? Öyle tükenmez kalem değil mi? Bir kamış yontmuşlar, ucunu sürütmüşler, batırmışlar bir sulu boyaya, boya batırmışlar. Hatta önce deri üzerine, ondan sonra o kaba kağıtlar üzerine derken kağıtta da bir kalite gelişiyor böyle. Ne kitabı yazmışlar muhtemelen. Nereye yapmışlar? Zamanda bereket var muhtemelen böyle. İşte ahir zamanın bir alameti de zaman da belki kalkacak mıdır böyle? Yani günler saat gibi. Haftalar gün gibi. Ay hafta gibi geçecek böyle. Yani günümüzde uçak da var, her imkanlar var, dolmuşlar var, özel arabalar var, her imkanlar var, yollar güzel. Ama zaman da bereket kalktı. Yani ömürde bereket, ömrü değerlendirme. Ömrü değerlendirme. Dünya sen bir defa geliyor. Bir defa geliyor. Yani şu ömrü boşa harcama böyle. Yani bir saniye ömrü boşa harcama. Yani bir şey kapma buradan. Kapmadık ona bir şey böylece. Çünkü bütün öbür alemdeki rahatlığımız, huzurumuz buradaki yaşantı yapmamız. Böyle. Ergenlik çağından ölünceye kadar. Bu arada ömrü değerini bereketlendirme. Tabii malın bereketi olur, evin bereketi olur, her şeyin bereketi olur böylece. Rabbim Peygamber'e bir cevap verdi. Selam, rahmet, bereketler. Tabii Rabbim burada şeyi gerekli yapması Peygamberimize. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ilave etti şimdi bunlara sonra. Esselamu aleyna. Esselam bir lamtar var burada. Rabbim o senin selamın, selametin aleyna bize olsun dedi böyle. Bizle kimi kastetti? Peygamberleri. Ne kadar peygamber varsa hepimize olsun dedi peygamber. Yani o anda Peygamberimiz eğer dediğinde aleyye bana olur dedi böyle. Anladın, bana olur böyle. Aleyna bize olsun dedi böyle. Bütün peygamberlere. Daha ve aleyhi böyle salihin ve bütün Allah'ın salih kulları olsun böyle. Allah'ın bütün salih kulları olsun. Salih kulların olsun. Böyle ibadillahi salihin. Peygamber Miraç'ta okuyor. Dua diye böyle. Peygamber duası böylece. Bütün salih kulları olsun böyle. Eskiden yenilerden. Nuh Aleyhisselam ümmeti olsun, Lut Aleyhisselam ümmeti olsun, artık böyle İbrahim ümmeti olsun böyle. Ve kıyamete kim gelecekleri varsa, bütün salih kullara Allah'ım o selam olsun, mesela olsun böyle, salih kullara. Demek ki eğer bizler Allah'ın Celle Celaluhu salih olabilirsek, bu duaya ortak muhtemelen bakın işte böyle. Bu da ortak böyle. Ne demek salih olmak? Önce haramdan kaçınmak. Haramdan kaçınmak. Bir insan rahatsızdır. Önce gerekiyor. Önce zararlı işten kaçınması gerekiyor. Mesela sigara içmek, alkol almayacak, temiz havalı yere duracak, şunu şunu yiyecek, yemeyecek her neyse. Ondan sonra gerekeni, şifalarını ilaç alacak mesela böyle. Önce haramdan kaçınmak. Bir şey ki Allah yasaklamıştır, haramdır. Hem o dünyada başımıza bela adı muhtemelen böyle. Hastalıklara sebep olur, belaya sebep olabilir. Bir de ağırda sarkıyor. Bu da bitmiyor. Allah orada azabı Allah korusun böyle şey. Mesela günümüzde en yaygın olan günah faiz muhtemelen. Adı kredi oldu. Ne olsa olsun adı muhtemelen. Hiç adını değiştirsen muhtemelen. 10 tane adım sen böyle. Adım diyor ki böyle. Adı kredi oldu. Evvelce az faiz, şu böyle bu şekilde. Teşvik ediyor tabii bu şekilde. Yani bu da kıyametin bir alameti. Her bir faiz girecek. Böyle. Dozu girecek olmasa böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Miraç'ta Allah'ın Celle Celaluhu lütfuna nail olduktan sonra ondan sonra Es-Aleyna buyurdu bütün peygamberlere. Sonra bütün salih kulları olsun böyle. O an tabi Cebrail Aleyhisselam orada değil peygamberinde. O makamın aşağıda makamda kaldı o. Cebrail Aleyhisselam oradan duyuyor bunları. Rabbim ona uyutunu vermiş Cebrail. Duydu. Bir de Cebrail Aleyhisselam başlayınca bütün melekler de bunu okudular. Biz okuyalım inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. O anda ne oldu bilmiyoruz muhtemelen böyle böyle. Cebrail aleyhisselam, idika gök melekleri, arştaki melekler, meli alek melekler muhtemelen böyle. Mukarebi melekleri böyle. Kim bilir kaç kentrilyonlar böyle muhtemelen. Yani katrine geçirken kaç kentiriyorlar böyle. Bütün melekler bu okula böyle şey. Şimdi gelemişe açıklamasına sözlü ibadetler. Kimler bunu yapıyor ibadeti Mevlamıza karşı? Bizim Mevlam biliyor Kur'an-ı Kerim'inde İsra 44'te söyleyeyim. Tübbülehü semavatı böyle. Tübbülehü semavatı tüsebbihu Allah'ı tesbih eder. Tesbih eder. Lehü Allah'ı tesbih, yani bunu tek bir kelime karşılama gerekirse anlamı Sübhanallah der. Sübhanallah der. Tabi sözlük değişir burada meleklerinde diye varlıkların. Ama öz olarak anlamı Sübhanallah. Allah Celle Celaluhu her doksa vardan tenzih etme Mevlamızı. Sübhanallah. Bu kadar geniş bir kapsamı tek kelime Sübhanallah der böyle. Bu kadar geniş bir kapsamı, yani açacak olsam yani bir ay yetmez mi tabi böyle. Sübhanallah. Yani Rabbim Celle Celaluhu çok özeteyim inşallah. Özünü yapmaya çalışayım. Allah Celle Celaluhu her türlü noksanlıktan münezzeh. Noksanlıktan, nakış değil böyle. Ne gibi? Alim sıfatı bir anlamda böyle. İlim, bilme. Her insanın ilmi, insan olsun, cin melek olsun, peygamber olsun, her varlığın ilmi sınırlı. Sınırlı böyle. Kalp doktoru, arabası yolda bozulur, anlamadım tabii. Kalp doktoru, kalp cerrahıdır, böyle tıp profesörüdür. O hassas o konuda. Ama arabası bir yolda durur, isap eder, anlamaz. Bakar anlamaz. Aşağı tarafı değil mi? Çağırır. Bir kalfa gelir tamirci, yap verir ondan böyle. Yani her insan ilmi sınırlı. Böyle. Rabbim bir sıfatı el basır, basar. Rabbim her şeyi görür. Sınırsız muhtemelen. Gayb gizli olsun, açık olsun böyle. Geçmiş olsun, gelecek olsun. Mesela bundan 100 milyar yıl önce ne olmuş? 100 milyar sonra ne olacak? Böyle. Hepsi biliyor bundan böyle. Biri es-semiye. Rab işitir. Neyi? Sınırsız her şey. Böyle. Sessiz. İçimde geçen ama işitir muhtemelen. İşte bunları böylece. Tabii fazla girsem burada kalır sonra. Tüsebbihü lehü semâvâtü sebbû. Yedi kat gökler, yedi kat gökler, gökler, yedi kat semalar Allah zikir okunan böyle. Zikir böyle. Yani gökten kendisi böyle. Velerdi ver arz, dünya. Zikir diye. Ve men fiinde burada ne varsa hep düzü. Ne varsa bak. Gökte ne varsa. Gökte yerler, sonra gökte yerden ne varsa. Hepsi Allah'a tesbih eder. Böyle. Yani bir zerre yok ki Allah tesbih etmez, zikretmez Allah-u Teala. Böyle. Esen yel de, atlı değil gazda. Böyle. Melekler, felekler neler varsa bilmediğimiz böyle. Yer, dağlar, denizler, esen yerler, ağaçlar, bitkiler, otlar. Her bir zerre Allah zikredin muhtemelen böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri mescitte cuma hutbe okurken yoktu mihrab o zamanlar. Medine halkı anlamazdı marangozluktan. O bilmez bunlar böyle. Bir hurma kütüğü vardı, kurumuş ama. Kuru hurma kütüğü vardı. Peygamber ona dayanırdı. Ayakta oturup okurdu. Bir kadın geldi Ensariye. Yani Medine yerlisinden, kadın sahabiyeden. Dedi ki, ya Resulallah, benim bir kölem var. Güzel marangozluğu biliyor. Eğer razı olursan de sana buraya bir mihrap yaptırayım. Buraya böyle. Üç basamaklı bir şey yaptırayım böylece. Yani tabi cema görsen seni bu şekilde. Ben razı oldu. Yaptı o. Kölesi yaptığı şey böyle. Üç basamak bir oturacak yere yaptı böyle. Ertesi cumaya Peygamberimiz onun için çıktı. Böyle. Oraya çıktı. Kubbe okumaya başladı. Dayandığı kuruma kütüğü, kütük bak. Kuru. Kuruma kütüğü. Başlığı yok mu? Kesilmiş böyle. O dayandığı kuruma kütüğü ağlama başladı, inleme başladı. Sahabe her biri duydular an böyle, her biri duydular böyle. Hatta üç rivayet geliyor, nasıl ağladığına dair böyle. Tabii hep anı duyduğuna göre bunu Fırat anlatıyor bu şekilde. Yani herkese bunu duydu sahabeler. Yani çocuğu susturamazsın ya böyle bir çocuğu. O şekilde bir inilte, ağlama böyle. Ya deve kesilen deve gibi diyorlar böyle. Tabi diyorlar. İnledi böyle, inleme şekli böyle. Ses çıkarıyor. Hep onu duydular. İndi aşağı mıdır böyle. Mübarek sahne tuttu beni böyle. Su şu an vardı böylece. Ondan sonra sustu mıdır böyle. Bakın mıdır. Hurma küzdüm bize göre cansız. Bize göre ama. Bir taş, kum, esen yel, dağlar, ağaçlar, şuna bunu bize göre cansız varlıklar bunlar böyle. Yok mıdır böyle. Allah'a kadar herkes bir. Hepsi böyle şey. İdika gökler, yer, bu da ne varsa bunlardan. Esen yel de Allah'ın adını alarak var. Böyle aşağı girir yel. Aşağı girir yel böyle bir Allah hu der. Yakar yıkar muhtemelen böyle böyle. O denizler taşlar muhtemelen böyle. Denizler taşlar böyle. Yani meleklerin her biri böyle. Bütün canlılar, hayvanlar, otlar, bitkiler Allah'a teslim ederler böyle. Vimiş ilerse bihi, ilerse biham dihi. Bir şey yok ki Allah zikretmesin. Hamd ile tesbih etmesin Allah. Hamd, tesbih böyle. Yani Allah'a mahsus demesin. Velakin la tefkün tesbihavim. Velakin, yani her bir şey Allah'a zikreder, tesbih eder, Allah'a hamd eder. Ama siz bunu anlayamazsınız melamını böyle. La tefkahune tesbihahun. Anlayamazsınız bunlara. Bak burada la tefkahun geliyor. Fekahattan geliyor böyle. La talemen değil, bilmezsin değil böyle. La tesbihahun değil. La tefkahun. Yani işin inceliğini kavrayamazsınız böyle böyle. Bir muhterem zat varmış. Bunun tabi talebeleri var kendisine böyle, yani ehli kemal derler böyle. Yani çift kanat, zilcenahin denir bunlar Arapçada. Hem maddi hem manevi yani. Tasavvuf yönünde kuvvetli, keşif açık bir mübarizat vermiş. Bunun talebeleri var böyle. Bu talebeler hepsini tabi sevmekle beraber birini daha çok onu severmişler. Hikmet var tabi. Yani kısırıyor diyorlar buna böyle. Bir gün alıyor bunun talebelerini. Gidelim diye bir kır sohbeti yapalım bakalım kırda. Yani tefekkürle olsun böyle. Kırda tefekkür oldu kırda. Şimdi gidiyorlar bir yere. Şimdi soruyor hocam onlara. Nereye oturalım? Neresi uygun görüyorsunuz? Konak verin bakalım buraya böyle. Tabi ağaç altı bizim gibi yani böyle yeşillik, çimenlik, güllük, çiçek neyse böyle. Herkes bir şey, hocam burası bak daha güzel, burası daha güzel, daha güzel. O tabi susuyor bile. Bir de buna soran bakalım. Niye oturalım diyor buna böyle. Neresi gösteriyor? Taşlı, kumlu, güneşli bir yer ama. Güneş vurdu yer böyle. Bir oturalım hocam. Diğer şey gülüyorlar. Hocam ona sorulur mu be? Aslında bu kadar yeşillik var, ağaç altları var, gül gülistan var. Bu kalktı ve taşlı, çakılı, makkılı, güneşi gösteriyor bize. Ama hoca neyi biliyor mu tabii hikmetini böyle? Soralım bakalım. Niye orasını tercih etti? Söyle bakayım yavrum, niye tercih ettin burasını? Söyle ver bak yavrum. Hocam baktım diye her yeşillik Allah diyorlar böyle. Diyor. Allah diyor hepsi böyle böyle. Çiçek Allah diyor böyle diye. Onlar nasıl basarım oraya basarım Allah'a böyle diyor. Tabi gören, bunları görüyor muhteremler ben. Yine ayet-i kerimenin birine de muhteremler, Nur Suresi 41'de başlığı geçiyorum. Ve tayrı, kuşlar da, kuşlar vardı bak böyle. Safatin, safat dizisi böyle, kanı çırparak Allah'a zikrediyorlar, tesbih ediyorlar böyle. Her birinin tabi sesi ayrı, tonaj ayrı, kullandığı kelime farklı onlar da böyle. Küllül her biri, bütün kuşlar, bütün kuş türleri her biri, kat aleme, salatehü ve tesbihahü. Her kuş türlerinin her bir türü hem namazının vakti, namazını kılacağını bilir, hem de zikrin tesbihini biliyor. Ben yazın özellikle bunların vakitleri var muhtemelen böyle. Akşam güneş batmadan önce, güneşi akşam yakın ama, güneş batmadan önce, kuşların o zaman namazları ve zikir vakitleri anlamıdır herhalde. Benim burada Safatin, tam düz saf, düz böyle, çırparak bir önder vardır. İmamlar bunları çıkar öne, bir kuş, hangi tür olsun böyle, arkada saf olur böyle, ve tur atlar böyle. Ve ses çıkarır böyle. Bu onların namazı ve zikirleri muhtemelen böyle. Namaz zikirlerine bakın böyle. Onların böyle. Bir de sabah biraz doğmadan önce. İki vakitler bunlar. Yani dikkat edin bunu yazın inşallah. Unutmayın bunu muhtemelen böyle. Yani biraz doğmadan önce bakın böyle onlara böyle. Onlar çıkarlar muhtemelen böyle. Kuşlar böyle. Ve tam sabahlar böyle daire şeklinde atarlar muhtemelen böyle. Atarlar böyle. Ama gayet düzgün böyle. Onlar bir öpüşme, ses çıkarlar böyle. Tabii her kuşu türünün sesi ayrı. Bir ara Süleyman Aleyhisselam zamanında kuraklık olmuş Kudüs civarının çevresinde. Geliyorlar ümmeti Süleyman Aleyhisselam'a. Diyorlar, ya Nebi ya Allah diyorlar. Bak kurak oldu, bitkiler kurudu, hayvanlar aç kaldı, suçlar çekildi. Ne olur çıkalım bir yağmur duası yap. Sen dua et, amin diyelim biz de. Süleyman hatta pek ediyor, alıyor ümmetin cemaatini. Giderlerken bakıyor Süleyman Aleyhisselam. Bir karınca basına çıkmış karıncalar. En başta da bir karınca, ayağı tabuncu karıncanın da başına kaldırmış, dua ediyor Allah'a muhtemelen böyle. Süleyman Aleyhisselam bundan dinini bilir muhtemelen böyle. Süleyman durdu böyle, baktı, o da amin dedi. Devam dönün, gidelim. Ne oluyor Süleyman? Bundan dua ettiler, ondan sonra kabul oldu. Yağmur ise yağacak bundan muhtemelen. Bakın kim hürmetli muhtemelen, kim hürmetli muhtemelen. Ya ayet-i kerimeyle sabittir. Selam Aleyhisselam derken bir gün Taif'e doğru Mekke'den bir vadiye geliyor. Vadide karınca vardı. Çok karınca var muhtemelen böyle. Karıncaların reisi olan dişi karınca, ey karıncalar diyor, yolunuza giriniz, Süleyman ve ordusu sinemezsin muhtemelen böyle. Süleyman Aleyhisselam duydu ve gülümsedi. Fedebet Semel dahayken ayet-i kerimeyle geliyor muhtemelen. Tabi girmeyen fazla konuya muhtemelen. Yani Süleyman Aleyhisselam'ın bu özelliği vardı böyle. Her hayvanın dinini bilirdi böyle. Onlar da. Şimdi karıncaların sesi çıkıyor mu? Çıkmıyor muhtemelen bir. Antenleri bir. Hava titreşimi olur böyle. Anten böyle. Onu anlıyorlar birler. Anten muhtemelen böyle. İşte Allah Celle Câlu, Allah Câlu muhtemelen. Karıncanın da duasını da, zikrini de herkes işitiyor muhtemelen. Böyle bir Allah için anlatılır ya böyle. Bir de horoz. Örnek vereceğim birkaç tane daha böyle. Horoz örnek vereceğim. Herkesin bildiği bunu olduğu bunlar için böyle. Sautu değil ki salatühü. Horozun sesi ötmesi onun namazı. Horozun. Horoz boşu mu ötüyor değil mi? Durdurken böyle. Ondan bir zevk alıyor da. Ruh tatmin oluyor horozun anlatılır. İç gülüşü tatmin oluyor horozun anlatılır. Böyle. Yani bülbül öteyim, boşa mı öteyim? Hele bülbülün zikri. Hele bülbülün zikri. Çok geniş kaplan mesela böyle. Onun zikri. Yani her birinin ötmeleri vardır. Mesela kumlu kuşları. Hele kumlu kuşları. Onlar da kumlu kuşların bir özelliği var. Bülbül ulemalar buyurlar. Allah dostu buyuruyorlar. Kumlu kuş yemek helal. Kuştu kum kuş. Güvercin mesela biliyorsunuz kum kuşları böyle. O yetenek helaldir. Ama onları yemin alamayın diyorlar muhteremler. Neden? Kumru kuşları ergen olduğu anda erkek dişi birleşiyor muhteremler. Hep beraber gidiyorlar. Bak muhteremler. Birbirine gayet sadık bağlı bunlar. En mutlu bir çift onlar. Böyle. Bir kumru erkekle dişi ilk olarak kim çiftmişse hep beraber onlarla. Beraber gezerler. Hep gezerler. Biri konar bir de o da arkasına konar. Eğer bunların biri vurulursa, ölürse, öldürürse öbürü tek tek kalıyor. Tabii. Başta artık çiftleşmiyor. Böyle. Oruç etmesi onun namazı. Ve darbi bir cinahayı kanattan çıkması. Bunlar dikkat edin muhtemelen. Ben dikkat edin çok muhtemelen. Böyle. Oruç nasıl böyle başta kaldırır muhtemelen. Üf, nasıl tat olur onu böyle. Zevk olur böyle. Ruhsal zevk olur. Orada öter, onun sadece kanlı çırpar. Durur ya, hiçbir şey yok böyle. Çırpar. Rükû ve sücudu. Bu da orada rükû ve secdesi yerine geçiyor muhtemelen. Kan çırpması. Yani. Ondan namaz kılmaktan, namazda oluyor ötmesi. O böyle. Ve cenahayhi diyor. İki kandan çırpması. Rükû ve secdesi. Allah secde yükledi muhtemelen böyle. Allah böyle. Yine böyle Aleyhisselam Hazretleri adı Buhari Müslim'de İza semiyutum esvate diketi. Horozun ötüşünü duyduğunuz zaman diye peygamber. Horozun ötüşünü duyduğunuz zaman Fesiyullah'a min faldihi Allah'a dua edin. Allah'ın fazlından keremli bir şey isteyin onda. Bakmadı. Horozun ötüşünü duyduğunuz zaman aşağınız zihinler de olsun böyle, yol olsun böyle. El aç mentabeyle fark etmez. Allah'ın fazl-ı kerimden isteyen bir şeyler böyle. Fînnâ rüyet meleken. Çünkü orada melek görür. Melek Allah'ı zikreder ki o da ortak olur muhtemelen böyle. Melek görür onu böyle. O anda orada melek var yani böyle. Melek görür böyle şey. Benim çocukumdan muhteremler saat yok terevde. Yani bir sokakta mahallede böyle belli insanların evine saat vardı. Çok azdı böyle. Okula giderken gidip komşu sordu böyle. Teyze saat kaç? Bak, o kadar kıtlık mı? Fakirlik, yoksulluk mu lan böyle? Saat yok, saat. Evde. O zaman tabii komşular geldi geceleri, eve geldi komşular. Ne oldu muhteremler? Saati evde yok. Acaba orada öttü mü? Orada ötüşü saatte belli. İhsat, altı ruka. Yani ezan 12'de okunur. Ona göre en çok 4 saat 4'ü beklerdi böyle. 4 horozu. Ve vallahi muhtemelen, billahi muhtemelen böyle. Tam o saat öter doğrular böyle. O zaman evli tabi müstakil evler, böyle bahçe evler, alçak evler. Her çoğun her horozu insanlar böyle. Saat 4 oldu mu? Ne zaman saat 4 oluyor? Akşamdan 4 saatse akşam 4 diyor böyle be. Mesela bugün saat 6 akşam oldu böyle. Onda 4 saat sonra saat 4 oluyor böyle. 6 diyor böyle. Ne dedi kadınlar böyle? 4 olmuş saat 4 horozu muhtemelen böyle. Daha kalırsa 5 horozu muhtemelen böyle. Bak vallahi muhtemelen böyle. Tam saat başında 6 rakam o saat böyle. Öte böyle. Hatta derdi böyle. 4 karar 5 zarar derdi muhtemelen böyle. 4 karar ama geçmesin. Bazı tatlı muhabbeti girerler, ay 5 olmuş, 5 zarar derdi muhtemelen böyle. Yani doğal dengeler bunlar muhtemelen böyle. Bak o saat radar gibi muhtemelen, otomatikten kurulmuş gibi, aynı saat ötüyor böyle. Bir de horozun da beyazı, damak muhtemelen, horozun beyazı muhtemelen, damak böyle. Hücre Aleyhisselam Hazretleri, Mehmet'in Hazretliyken ev yolda. Bir insan evinde beyaz horoz edinse, evin müsait olsa da olsa, hufize min senatettin, min senat şehrinin üç şeyden korunmuş olabilir böyle. Meşer külü şeytanın, şeytanı yaklaşamıyor muhtemelen böyle. Horoz olduğu yerde, şeytanı yaklaşamıyor. Ve sahirin ve kâhinin. O eve sihir büyüğü etkilemez, bir de kâhinin şehrinden korunuyor muhtemelen böyle. Ve fî menâfiyyü acîbetün. Bu adı şerefin şerrinde buyuruyor İmam Hazretleri buyuruyor. Ve fi menam acibetin daha çok acayip sırlar var diyor. Bunlar böyle. Horozun burnunun ötmesinde. Beyaz horozdan mıdır? Beyaz horozdan böyle. Yani kırmızı horozdur. O da güzeldir. Fakat horozun beyazı alından bakmaktan böyle. Horoz böyle. Beyaz horoz böyle bakın. Ev korunmuş oluyor muhtemelen. Korunmuş oluyor böylece. Hatta bir rivayette yedi komşunun da evini tesir ediyor. Onun korunması yedi komşuna. Şiir görmüştüm bir yerde. Horoz der ki ya aziz, biriniz içkemiz temiz. Allah deriz, hu deriz, kapalı kapı içerisinde bak. Allah hu deriz, kapalı kapı içerisinde. Kapalı kemeste derler böyle. Bir de ilavesi var bunda, aklım kalmadı. Gafir yatma uyur, yakın içerisinde. Yani gafir yatma uyur, yakın içerisinde. Bir de kapalı kemeste Allah zikrederim böyle. Gerçi horozda gece görmezler, kılavuklar görmezler. Ama onu görmek gerek kalmıyor onlara. Bir de inşallah Arap hufvaş deniyor. Yarasa kuşu. Yarasa kuşu eskiden beri insanların dikkat çeken bir kuş, yarasa kuşu. Hazreti İsa Aleyhisselam tabi peygamberdi kendisi. 3 sene yaptı peygamberliğini. İsa Aleyhisselam'ın farkı diğer peygamberlerden onun ruhsal çok kuvvetli, ruhsal yönü. Ruhsal yönü. Ruh haline bekleriz böyle. Hafif çok. Denizi yürür, su döktü böyle. Batmazdı böyle. Her zaman. Bir gün buna diyorlar ki bazı insanlar ey İsa diyorlar sen bize bir güzel okuyor, bir mucize. Bir mucize gösterir misin? Ne istiyorsunuz? Diyorlar bir çamurdan bir kuş yap da uçsun bakalım bu. Çamurdan kuş yap bakalım böyle. Bu da cevap veriyor. Ayet-i Kerime okuyor burada. En iyi ahlı kule okuyayım. Minatıyını en iyi ben dedi. Ahlı kule okuyayım yaparım. Minatıyını çamurdan. Keyeti tayrı. Kuş şeklinde. Bir kuş yaparım. Fe hufi onu üflerim. Hikmet tayrı. Bir Allah izniyle kuş uçar benim böyle. İmade eder misin? Ederiz. Çamla oldu yerden muhtemelenler. Bu elle yaptı. Sordu. Peki hangi türlü kuş istiyorsunuz? Dediler ki hufvaş ol dediler, yarasa. Yani yarasa kuşu. Yarasa kuşu isteyen bir insanların dikkat çeken bir kuş muhtemelen böyle. Kuş, yarasa kuşu. Ve yaptı onu böyle. Çamur aldı, onu yoğurdu. Yarasa kuşu şeklinde bunu yaptı böyle. Bir kanatla yaptı böylece. Üfledi, üfledi böyle uçtu. İleri gitti, düştü tabii. Yani çamur oldu muhtemelen böyle. Yaşamadı tabii böylece. Ama o anda kanatlandı. Kanadını çırptı. Ses çıkardı. Uçtu. Uçtu. İleri düştü. Kişi yaptı böyle orada gene. Çamlı oldu böyle. Bu kuşun özelliği ne muhtemelen? Yarasa kuşunun. Derler ya bir kuş sütünün başka her şey var derler. Yani kuş sütü olmaz anlamında. Bu kuşun sütü oluyor muhtemelen. O var. Bak. Memeli hayvan derler. Ve yavrusunu doğuruyor. Bu. Tek bu ama kuş bütün kanatlar yumurtalar. Leylek olsun, kartal olsun, ne olur, güvercin olsun, tavuk olsun. Bütün kanatlılar yumurtalar. Neden? Uçacağı için tabi hamile taşıyamaz. Fakat bu yarasa kuşu kenarını ilk katını daha taşıyabiliyor. Kendi ağırlığından başka. İlk katını daha taşıyabiliyor. Çok kanatları büyüktür. Bu membeli hayvan deniyor buna. Bu tür hayvan bu yavrusunu doğuruyor muhtemelen. Hamile kalıyor. Hatta bunun dişi adet de görür kadınlar gibi muhtemelen. Kuşu kadınlar adet de görür kendisi böyle. Ve bu erkek çiftlenince hamile gebe kalıyor ve doğuruyor muhtemelenler. Yavru doğuruyor böyle. Emziriyor bunu. Emziriyor. Bir de bu kuş yuva yapmaz. Yavrusunu kanatının altına taşır muhtemelen. Yuvası olmaz bunlar muhtemelen böyle. Genelde bunlar karanlık yerlerde, bir mağaralar falan orada. Orada bunların toplu yaşar bunlar. Tek yaşamazlar. Bundan orada yuvası yok orada. Arka ayaklarına çengel var böyle. Çengeli takar bir yere, baş aşağıda. Öyle uyur bunlar böyle. Gündüz görmezler. Hiç gündüz görmezler. Gözü var mıdır böyle? Gözü var. Çok küçük ama gözü böyle. Parlak gözü vardır ama gözü görmez. Hele güneş gözü görmez. Aya yukarıda, başa da böylece, günüzleri mağarada bunlar, topla yaşadı böyle. Yüzü neye benziyor? Her kanatının gagası var mı böyle? Bu yok gagası muhtemelen böyle. Tilki yavrusuna benzer yüzü. Hani tilki yavrusu gibi böyle. Gagası yok. Ağzı var, dişleri var muhtemelen böyle. Kulağı büyüktür bunlar böyle. Kulağı büyüktür. Bu nasıl gidiyor muhteremler? Gözü görmüyor. Karanlıkta çok hafif görüyor ama gözünü kullanmıyor. Ses yankı, yani radar, o radar muhtemelen. Hatta burada bulmuş radarı da, yani incelemişler bunu, hala inceleniyor bu kuş muhtemelen. Hala inceleniyor. Mesela şöyle bir şey diyorlar, hala bir adamları çok inceliyor hala bunu böyle. Bir mağaraya bakıyorlar ki çok sürü sürü yarasa kuşları. Pireklemişler böyle, ayak yukarıda, baş aşağıda bu şekilde, karanlık mağarada. Orada yaşıyorlar. Bunları kaçırıyorlar, bir ses gürültü yapıyorlar, bilim adamları. Ne yapıyorlar? Bir halka yapıyorlar. Demir ince, bir demir ya telde bir halka yapıyorlar. Bunun kuş geçeceği kadar açıkken kanatları, kanatı çok büyütür. Halka yapıyorlar, iple bağlıyorlar mesela halkayı. Bir halkanın ucuna bir çıngırak bağlıyorlar. Ses çıkaracak muhtemelen böyle. Yani bakalım çarpacak bunlar muhtemelen böyle. Ondan sonra bırakıyorlar. Kuşların oraya konu atıyorlar. Sonra geliyorlar. Hoparlörle çok yüksek bir sesle, tonajla böyle gürültü yapıyorlar. Kuşlar birden böyle uçuşma başlıyorlar böyle. Bakıyorlar. Hiçbir ne ipi çarpıyor ne de o halkın çıkan bir dokunu okunan böyle. Yani bunu çözemiyorum muhtemelen. Yine bu kuş ne yapıyor? Bu da ya kuşlar ikilişti muhtemelen. Avını da öyle buluyor, düşmanı tanıyor ama. Görmüyor muhtemelen. Ses yankıyor muhtemelen. Giderken ağzı açık bunu ses çıkarır muhtemelen. Ses çıkarır ama insan kulu duymaz bunu muhtemelen. Kim duyar böyle? Bir de bunların ses algılamaz, çok kuvvetliymiş bunların kulakları mı? İcabında binlerce kuş her bir ses çıkarıyor. Başta çıkıyorlar böyle. Her kuş kendisini tanıyor mu böyle. Giderken biz bir sahibim kaç defa ses çıkarıyor böyle. Aslında hu diyor bunlar. Allah zikredi bunlar böyle. Allah zikredi bunlar bir şekilde. O ses ne yapıyor? Cisme çarptı mı geri geliyor. Geri geliyor ona yönünü biliyor mu böyle. Ses yankı. Radar cihazını buradan bulmuşlar onları böyle. Şimdi gelelim inşallah etiyat-ı anlamına daha kapsamlı inşallah. Bu etiyat-ı kelimesinin açıklamasıydı bunlara böyle. Yani sözlü ibadetler, zikirler böyle. Bak yarasa kuşunun, horozun, tavukların böyle her bir otların, yeşilliklerin, bu esen yerlerin böyle, bu zikirleri, karıncaların, meleklerin, feleklerin, yerlerin, göklerin zikridir. Böyle. Yani tek insanlar gafil, bize gafil. Yoksa bütün alem, evren, yer, gök, Allah'ın zikriyle çınlıyor muhtemelen, çınlıyor böyle. Hele melekler var ki, Meli Adil, Meli Ala deniyor. Böyle melekler var ki muhtemelen böyle ya. Yerden gökte büyük. Gökte özene bunlar. Onların tesbihat, zikirleri muhtemelen böyle. Ve salavatı bedensel ibadetler, bedensel ibadetler. Hareketle. Yine her varlığında buna dahil. Her varlık muhtemelen böyle. Her varlık buna dahil böyle. Böyle ibadet. Ağaçlar, bitkiler, onlar duruyor sabit ama onlar rüzgara geliyor, eğilip bükülüyor. Onların secdesi muhtemelen böyle. Bedensel vatır muhtemelen böyle. Yani. Rüzgar gelir, yatırır onları böyle. Dallarını yere yatırır böylece. Sağa yatırır, sola yatırır böyle. Onlar ibadetler alır. Secdeleri kılanlar. Her şeyin beden ibadet böyle. Yukarı bakınca dünyamız bak dönüyor muhtemelen. Durmuyor muhtemelen. Sabit böyle. Dünya dönüyor muhtemelen böyle. Ay dünyanın uydusu. Dünya çekimiyle ay dönüyor yörüngesinde. Ama her birinin bir yörüngesi var. Bak, yörüngesi var muhtemelen böyle. Oradan bir milim ayrılamıyor. Yakışamıyor fazla böyle. Dünya da dönüyor. Kendi etrafında, güneş etrafında da muhtemelen böyle böyle. Dönüyor muhtemelen böyle. Güneş duruyor mu? O da durmuyor. O dönüyor muhtemelenler. Nasıl dönüyor böyle? Uydularla beraber. Dünyada uydular var güneşin. Uydular uydusu var. Hep beraber güneşin çekimine bana yapılır böyle. Buna da samanın galaksinin meleke etrafında dönüşüne muhtemelen böyle. Devamlı böyle böyle. Galaksiye bir dönüyorlar böylece. Hatta bütün galaksilerin de bir dönüşü var Mekke etrafında mıdır? Hızla dönüyorlar bunlara böylece. Tabi bunun sayısı var böyle. Karşı atacaklar bunlara. O zaman geldi mi işte kıyam o kopacak mıdır hem de böyle. Kopacak böyle. Ama bunu kimse bilemeyecek ama. Hızla yapacaksınlar bunları. Mıdır? Yani bütün alem böyle dönüşte vardır böyle. Böyle, böyle, böyle. Atomlar mı değil mi mesela? Atomlar. Onu duruyor mu onlar? Atomlar böyle. Atomlar böyle. İşte çekirdeği var. Etrafında elektronlar var, dönüyor. Onu dönüyorlar bunlara böyle böyle. Su, akan sular. Denizde dalgalanıyor ama. Durmuyor duruyor böyle. Coşuyor. Allah da yanıyor. Böyle böyle. O balıklar hareket halinde var. Her şey hareket halinde böyle. Ve ibadetler. İşte bizim de elhamdülillah böyle namaz. Böyle. Mesela camiye gitme, böyle bir sohbete gelme, her adamına ben sevap veriyorum muhtemelen böyle. Her adamına muhtemelen böyle böyle. Hareket var, hareket var. Kan dolaşımı, ne olur böyle. Mesela durgun su pisleniyor, kirleniyor. Kanı durursa pisleniyor, kuvvetleşiyor, yoğunlaşıyor. Mesela ölecek muhtemelen böyle. Bak, kan dolaşımı devamlı akarsular gibi, dereler gibi böyle. Devamlı kan dolaşımı muhtemelen, kan dolaşımı böyle. Hücreler hareket halinde. Her şey böyle. İşte bir hasta ziyareti, bir camiye gitme, cemaate gelme, ömreye gitme, hacca gitme, tavaf etme, hasta ziyaretleri artık ne altına girirse muhtemelen böyle. Mesela bir insan bir kurban almaya giderken her adımda sevap oluyor. Kurban almaya gidiyor muhtemelen böyle. Sevap muhtemelen böyle. O hayvanı alır, getirir, bakar, bedensi ibadet muhtemelen böyle. Ona bir yem verir, su verir, üstünü temizler. Hep bunlar ibadete giriyor, bedensel. Bir insan bir hastanın koluna girer, yardım eder. Birine bir şey alıp verir mesela, böyleyse böyle. Hep bunlara böyle yardımlar, bedensel ibadete giriyor bunlar. Hep bunlar böyle böyle. Hiçbir şey boş yok böyle. Hatta mesela biri yol, biri yabancı yol sorsa, işte git sağdan dönersin. Bir dedim, hiç açıklayayım böyle. Şu kadar gidersin böyle, sağda böyle bir şey var, ondan şey ederiz de yardım eder. Hatta biraz da gider icabına kendisi muhtemelen böyle. Eşten tabi devreye giderlerken, onların bir değne olurdu böyle dev üzerinde normalde. Düşüyor devin, değnek yere düşünce alması çok güç. İnmesi deveden binmek, çok zor. Biri alıp onu verdi mi, bak beden sivahatını tırar böyle. Yani sevapları çok. Bunlara kaçınmak gerekiyor muhtemelen böyle. Sevaplar çok muhtemelen böyle. Buna kaçınmak gerekiyor bunları da. Ve tayyibatta mallı ibadetler. Mal böyle böyle. Gerçekte mal Allah'ın mülkü. Neden? Kimse onu götürmek mi yanında mı? Mesela mahşerden Şöyle o pencereden bakalım, şöyle dünya hayatına bakalım böyle. Şu an mahşerdeyiz değil mi böyle? Sorguya çekiliyoruz Allah huzurunda. Ne oldu dünya malları? Kaldı muhtemelen böyle. Yani beyine gitmiyor artık böyle. Bir şura mendile gitmiyor muhtemelen böyle. Gitmiyor böyle. Fakat ne yapayım Mevlam kuluna böyle? Mevlam kuluna bir hırs veriyor, mal sevgisini veriyor, imtihan için bu böyle. Veriyor. Kadir Rabia Hatun biliyorsunuz, Kadir Rabia Hatun muhteremler. Bu el emeğinle ekmeğinin parayı kazanıp, el emeğinle. Rabia Hatun muhteremler. Ne yapıyor? Yün eğiriyor. Koyun yünü muhteremler. Yün alıyor, eğiriyor bunları, götürüyor tüccara, o aldığı yere. Ona bir akçe vermişler güzel böyle. Bir akçe, para, o gün parayla böyle. Bir ara fazla eğirmiş, fazla yapmış bu şekilde. İlk kat eğirmiş. Gidiyor, bakıyor karşıki o esnaf kimse böyle kötü kötü bakıyor. Rabia sen bunu bu ilk kat yapmışsın diyor böyle. Hakkın iki akçe böyle diyor. İki akçeyi verince para ele almıyormuş böyle, yere koyuyor böyle. Rabia Hatun bir akçeyi bir yerine alıyor, bir parayı öbürüne alıyor böyle. Adam şaşırıyor ya Rabia neye sen bunu ikisi bir eline almadın? Bunlar küçük para bunlar. Küçük para bunlar. 10 tane, 20 tanesi bir avuca sığar. Neden birini bir eline, bir eline aldırım? Bakın diyor muhteremden. İki akşam üstüne koyup alışmayayım diyor muhteremden. Üstüne koyup alışmayayım bunların da böyle. Tabii onların yaşantısı başka muhterem tabii böyle. Hek onlar gibi olamaz da onlar gibi olamaz. Herkes tabii böylece. Yani böyle düşünen de var muhterem ben. Yani bu parasal ibadetlerde para helalsa o zaman sahaba giriyor. O da muhtemelen böyle. Eğer kazancı kesin helalsa, parası helalsa, bunu Allah'a şimdi bir şey verirse, o zaman bu ne oluyor? Sahabı dahil oluyor muhtemelen böyle. Haramsa Allah korusun, onun sahabı olmuyor muhtemelen böyle. Haram para hacca gitsin, fayda yok muhtemelen böyle. Haram para böyle. Mutlaka helal kazanç oluyor. Helal kazanç muhtemelen böyle. Helal yemek, helal lokma yeme. Lokman böyle. Neden? O gıda bedende kan dönüşüyor. Kan bizi yönetiyor, yönlendiriyor muhtemelen. Bakman böyle. O böyle böyle. Helal lokmanın alınan şey başka muhtemelen böyle. Yani bugün tut da bunu kabulleniyor. Böyle. Yani haram gıda ile helal gıda arasında farkı bunu seziyor bugün. Tut da bunu seziyor muhtemelen böyle böyle. Bunu seziyor böyle. Bilhassa hamile kadınların böyle çok dikkat etmesi gerekiyor böyle hamilelik zamanında böyle. Çünkü 16 çocuk annesine kanını besleyecek, kan böyle. Annesi yiyip içiyor, onu sindiriyor, kan haline geliyor. Bu çocuğa gebe koordinat vasıtasıyla kanla gıda, gıda, gıda böyle böyle. Allah korusun bu çocuklar böyle haramla alışırsa, ana karnındayken mutlaka harama çeker muhtemelen böyle. Bir gün biri müdürünle beraber yere gidiyormuş. Müdürün kapıcısı bir şey bilemedi. Normal bir insanmış böyle. Tabii gidiyorlar. Giderken bir nalbur dükkanı önünde müdür şöyle duruyor, bakıyor böyle. İçeri falan bakıyor. İçeri birkaç tane müşteri var. Onunla meşgul. İşte böyle. Dışarıda çivi sandıkları varmış. Nalbur önünde böyle. Müdür ne yapıyor? Bak kimse görmeyince bir çivi alıyor. Cebine koymak. Gidiyorlar. Biraz sonra atıyorlar muhtemelen. Bu yandaki kişi bana müdür ah buyurma diyor. Merak ettim diyor. Bu ilk mi acaba diyor. O adam bir çivi aldım diye kötü görmeden diyor. Bu sana lazım değilmiş. Attım bunu diyor. Bakın bir ah çekim. Ah diyor. Ah diyor böyle. Ana karnındaki bir haram lokma yemişim benim böyle böyle. Yani annem çalmış bana yedirmiş diyor. Babam çalmış yedirmiş bana bunu böyle diyor. Ben bu yapmasam dairem hasta olurum ben yoktan böyle böyle. Yani ben bir şey çalmasam hasta olurum ben böyle böyle. O bir şey aldım diyor, ama ben tatmin oldum, rahatladım o zaman ben böyle. Yani öyle insan var muhteremler. Mesela ana karnındayken kadın kavgacı gürültü patırdı. Çünkü oldu muhterem böyle. Öyle insan vardı böyle, birine çatmasa, birine bağırma, çağırmasa rahat edemem. Tatmamaz muhterem böyle. Arabada mesela giderken biraz bir karşı bir şey yapsın böyle hemen konuya basa bağırma, çağırma, dur, kavga, gürültü. Bunu yapmaz, yaşamak. Allah korusun. İşte helal lokma muhtemelen, helal lokma muhtemelen. Helal lokma böylece, ana karnında bir çok mühim ona. Sonra süt. Süt muhtemelen böyle. Süt de böyle muhtemelenler. Yani her kadın sütü şöyle verilmez muhtemelen böyle. Şimdi namaza gibi ne yapıyoruz? Şimdi gelin kendimize inşallah. Oturduk namazda. İki katta bir mola veriliyor. Her iki rekatta namaz kaç rekat olsa olsun, dört olsun, üç olsun, akşam mesela, fark etmiyor. Her iki rekatta bir mola ver. Baktım böyle. Ayakta kum başlıyor. İki geldiğinde Rabbim'e otur kum bakalım böyle. Otur, dinle bakalım mola böyle. Mola böyle. Yani kul ne yapıyor? İki rekat namazda orada bir menzil kat etti, menzil. Yani manevi makamları açtı. Kul ona böyle. Yani kim namazını gerçek kılabilirse, namaza kendini huşuna verebilse namaza kişi, Allah huzurunda bilinci insan varabilirse, her iki rekatta bir makam geçiyor insan böyle. Makama geliyor, böyle otur bakalım kulum diyor böyle. Yani bir nevi miracın bir basam olmuş ya miracın. Şimdi ne yapıyoruz? Namazdan şimdi böyle başlıyoruz. Ettehiyyatü lillahi bak. O anda Allah huzurundayız, miraç makamındayız, Allah'ın huzurundayız. Rabbimiz orada selam verir muhtemelen Rabbimiz'e. Lillahi sallallahu aleyhi ve tayyibat. Sonra Peygamber'e selam verir muhtemelen. Ali eyyühe nebiye. Ey nebi zişan, Allah'ın selamı Rabbimiz'e sana olsun muhtemelen. Yani o anda demek ki önce üç kelime ve tayyibata kadar Allah'ın huzurundayız. Allah'a selamlıyor böyle. Tehiyyat. Allah'a hamd sen diyor bana. O anda bunu aklımıza getirmek çalışalım. Ettehiyyat var. O zaman böyle ben. Otur ettehiyyat diye. Aklım getiren bunu ki o anda ne diyoruz? Lillahi ve salavatü ve tayyibat. Allah'a hamd sen diyor böyle. Sonra ne yapıyoruz? Peygamberimize geçiyorum. Ali eyyühe nebi. Ey nebi zişan. Ey yüce peygamber. Allah'ın şey, Habibim Muhammed'e böyle. Allah'ın selamı Rabbim'e sana olsun bu şekilde. Son abi Esam aleyna bize olsun. Yalnızsan melekler ayrılandı böyle. Evde insanı varsa onu da kalk. Namaz olmasın size böyle. Aklına getir bunu. Esam aleyna o sen bize olsun böyle. Cemaatta bütün cemaati kalk böyle. Kalk böyle. Sonra bütün salih kulu olsun. وَلَا اِبَادِ اللّٰهِ صَالِحِينَ Bak bak burada böyle. Burası çok muhtemelen. Herkes okuyor muhtemelen böyle. Şimdi bizlere mesela yatsı namazını kılarken ne okuduk değil mi? Böyle? Okuduk. İnşallah okurken biraz eğer bilinçli okumuşsak kabul olmuşsa inşallah ne oluyor? Hem Esselamu Aleyh bize, kendimize bütün salih kullara dedik bu şekilde. Mekke'de, Medine'de, Şam'da, Basra'da, Çin'de yani böyle. Dünyada mezarda. Hakikaten böyle. Böyle kabirde böyle. Hepsine gidiyor muhtemelen böyle. Hepsine gidiyor böyle. İnşallah bizler de Allah'ın sahip olabilsek biz de o sebep gelin muhtemelen böyle. Şimdi şu anda dünya namaz durmaz. Muhtemelen böyle. Farz namazı kılınır, vakit namazı kılınır, nafile kılınır, kılınır böyle. Kaza kılınır böyle. Namaz durmaz böyle. Şu an namaz kılanlar ne bunu okuyorlar. Biz inşallah salih kulu isek biz sevabı gelir muhtemelen böyle. Öldüğümüz zaman da kabirdeyken de ona gelecek muhtemelen bakın böyle. Yani din kardeşliği alınmış şirket muhtemelen böyle. Hep ortak bunlara böyle muhtemelen böyle. Ortak böyle. Kabe'de kılan namazdan, Medine'de kılan namazdan, bütün namazlardan ortak ilerle muhtemelen böyle. Yani elimizden geldiği kadar ne yapalım? Allah'ın salih olmaya çalışalım. Yani böyle. Harammış değil mi? Kaçalım. Yani mesela göz yanı değil mi? Böyle gözümüze bakmak gerekiyor. Yani bak bir göz yanarsa insan fasık olur muhtemelen böyle. Yalan söylemek gerekiyor. Sonra sözünün üstünde durmak gerekiyor. İnsan söz verdi mi öyle? İşte yarın gelirim diyor. İşte ya da alacağı vereceği var mesela. Der. Ne zaman verirsen bunu? İşte ayın 5. günü vereceğim. Peki. 5. gün oldu. Hava yok mu? Böyle bak. Sonra ibadetleri mesela. Namaz biraz da mutlaka. 5'te kılmak gibi namaz mutlaka. Namaz olmaz böyle. Sonra geliyor kelime şehadet. Eşhedü diye başlıyordu muhteremler. Bu namazda hep okunur muhteremler. Burada bir de parmak kaldırma meselesi başlıyor burada muhteremler. Şafii de başka, hani de başka muhteremler. Şimdi Şafii mezhebine göre itilapsız bütün Şafii ulemaları onlara göre bunu yapması sünnettir. Peygamber yaptı muhteremler böyle, yaptı. Yalnız Peygamberimizin ağzından şifa duymadık ama bunu. Hadise bu konuda böyle. Yalnız Peygamberimizin parmağına kaldığını gören sahabeler bunu yuvarladı böyle. Resul oluyor namaz kılarken baktık, kelime-i şehadette parmağını kaldırdı. Şapıra kaldı bu şekilde böyle. Nasıl kaldırdı ama? İhtiyaç burada mıdır işte böyle. Burada mıdır böyle. Şimdi şahabe sebebine göre şu şekilde muhteremler. Üç parmak, küçük parmak, üçü bitiştir böyle. Parmağı da birleştir. Elini koyunca otur zamanlar böyle, otur zaman oturunca daha baştan bu şahat bana dik kalır be. Kalkma düz durdum böyle böyle. Üç bana kapandı. Bana bunu kapadı. Şafi'ye göre bu. Dur bu şekilde. Eşheden la ilahe illallah da kalkar mı? Şafi'ye göre kalkar. Ve selama kadar durur bu. Selama kadar. Selam verince onu da indirir. Kalkar mı? Hanefi'ye gelince Hanefi mezhebinde ihtilaf var şimdi bunlar muhtemelen böyle. Peygamber nasıl kaldırdı pek bilinemiyor, bulamadı mı muhtemelen. Evet Peygamber şahit parmağını kaldırdı ama ne zaman kaldırdı böyle? Yani la ilahe de mi kaldırdı, illallah'tan mı kaldırdı muhtemelen böyle böyle. Şimdi Hanefi mezhebinde iki görüş var bunlar böylece. İkisi birbirine yakın. Bir kısmı el kaldırmamayı görüyorlar böyle tam kesin bilmediği için el kaldırmamayı, namaz sükündür böyle. Diğer kısmı ne yapıyorlar böyle? El kaldırmayı. Peki nasıl kalkacak? Ne şahadet parmağıyla. Nasıl olacak Hanefi'de kaldırmak isteyen kişi? Yani kaldırana kaldırma denmez, kaldırana kaldırma kaldır denmez. Böyle. İhtiraflı ikisi denk açıya geliyor böyle. İllallah'ta nefi de kalkacak, ispat edecek onu. Eşheden la nefidim, olumsuz böyle. La ilahe illallah yok diyor. İllallah ancak var böyle. Eşheden la da kalkacak. Yine üç parmak böyle başmağına göre bu şekilde. Bu da düz önce bunlar böyle. Kalkış zamanlar bunları kapayacak. Eşheden la kalkacak. İllallah da inecek. İnecek bu tabi. Hanefi'de böyle. İşte bunda ne bir ispat deniyor buna. Ben daha çok çoğunluk kaldırmamayı da etmişler bunu etmişler. Sonra bazıları hiç bilmiyorlar bunu böyle. Yani kaldırınca bakıyorum bazı cemaatler bilmeden kolu kaldırıyor böyle böyle. Onu kaldırıp indireyim böylece. Bazı bunu işte kaldırmadan daha tercih etmişler bazıları bu şekilde bunu. Burada tabi kelime şahadı bu bile bu. Eşhedü ben şahit ederim. Nedir şahadet? Yani biliyorum, inanıyorum, bütün varlığımla, cerrelerimle, cehvelerimle böyle, letaiflerim böyle, ben şahit ediyorum ki, en şuraya ki, la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok böyle. Allah bir cenab var böyle. Şirik ortağı yok muhtemelen. Bir onun egemen o muhtemelen böyle. Onun iradesi geçerli muhtemelen. Her kim mahluk. Ne kadar akıllı mı, zeki, şu bu hep boş muhtemelen. O da yaratılmış, o da anasından doğmuş, o da ölüp sürecek. Yani böyle böyle. İnsanlara tapınmama gerekiyor muhtemelen böyle, insanlara böyle. Putlaştırmak gerekiyor insanlara böyle, insanlara böyle. Evet, akıllı çok şu böyle, onu aklı kim verdi muhtemelen? Kendim aklı parayla mı aldı? Yaptı. Onun için, eşheden la ilahe illallah, Allah birdir, bak ilah yoktur. O da mabud hakiki. Mülk onundur. Emir onun, ferman onundur muhtemelen böyle. O da ebedi olan böyle. Sonra veşhedü aynı şekilde şahit ediyorum ki enne Muhammeden makamı aleyhissalatü vesselam Abdühü ve Resulü. Allah'ın kulu ve peygamberi. Bak. Abdühü, kulu. Neden böyle? Hristiyanlar İsa Aleyhisselam Allah oldu demekten böyle. Ne yapıyor? Abdühü, Allah'ın kulu ve Resulü peygamberi demekten böyle. Peygamberidir. Şimdi bu da ettiyat-ı muhteremler. Tabii çok öz yapmaya çalıştım buna böylece. Yani namazda her okunduğuna göre Peygamber bunu Miraç'ta okuduğuna göre Mevla huzurunda hem bunda Allah'a böyle hamdü senalar var. Peygamberimize böyle sahabe-i şerif bunlar bunda var böylece. Bir de insanın kendisine hem bütün ehli imana bunun duası var. Böyle. Şimdi bir insan gayb, gıyaben deniyor buna. Gıyaben. Baştan dua ediyor. Kendi kendine. Ya Rabbi ümmeti affedelim mesela. Ya Rabbi ya sevdiğim insanı mesela hasta alamazsa şifa ver. İçinden doğdu ama kendinden böyle. Hemen olmazsa dua kabul olmaz tabi zaten böyle. İçinden doğdu. Dua etti. Bir insan gıyaben arkadan kendinden der kimle dua ediyorsa onunla ettiği kadar bir katı buraya yazılır. Şimdi burada ne oluyor? Bütün salih kullara diyor böyle. İbadet-i salihin böyle. Her namazda böyle. Ve ale ibadillahi salihin. Bütün salih kullar olsun böyle. Adem babamızdan günümüze kadar mıdır? Ne kadar dünyaya salih kul gelmişse erkek kadın. Kim bilir sayısını Mevlam yoktur böyle. Mezar tabunda bu şekilde böyle. Hepsine bu gidiyor. Ama bilinmiyor ama. Benim hepsine gidiyor. Onların sadece Allah bu kula sevap veriyor muhtemelen. Yani hem insan dua ediyor, hem ondan dua insan ortak oluyor, hem insan aynı şeye kendi kazanıyor muhtemelen böyle. İnşallah namazda bunu okurken daha dikkat edelim işte buna. Bir defa Fatiha.